राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 30 मई 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गोपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अनुषीभूषितकरान्नवनीरदाभात्ताम्बरारुणबिम्बहलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करता हूँ। शांति नहीं मिल रही है, शांति कैसे मिले? शांति त्याग से मिलती है। त्याग शांति अनंतरम। त्याग क्या है? कैसा तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जब तक पकड़ रहेगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। भगवान के विधा में संतोष है, जो करते हैं भगवान ठीक है तो शांति हो जाएगी। ये दो बात पकड़ी जाएगी जब तक, ऐसा तो होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तक शांति नहीं होगी। तो मिटाने का अपने पर दायित्व है। मूल में अशांति है नहीं, केवल प्राणी की बनाई हुई है, और वो नहीं बना हुआ तो मिट जाती। इसके बनाने में और मिटाने में प्राणी स्वतंत्र है, इसमें पराधीन नहीं है, इसमें निर्मल नहीं है, समल है और स्वतंत्र है। मिटाना चाहे तो मिट जाएगी, और मिटाने पर भी नहीं मिटती है तो दुख होगा, जलन होगी। बालक की भी जैसे मन की बात नहीं होती तो वो रोने लग जाता है, इस तरह से आपके करने पर अगर नहीं बनेगा तो आपको दुख होगा, उस दुख में ताकत है, आपका साधन बन जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए ऐसा न होना चाहिए, ये जो पकड़ है मन की, इसी में अशांति है। भगवान पर निर्भर हो जाए, अब हो जाए देख लेंगे, अशांति दुख आ जाए, प्रतिकूलता प्रतिकूलता अनुकूल आ जाए। उस दोनों में प्रतिकूलता में हित है, अनुकूलता में सुख है। सुख काम का नहीं है, हित काम की चीज है। इस बार प्रतिकूलता में हित अधिक होता है, प्रतिकूलता में नुकसान नहीं होता, सहने में कठिनता होती है, और अनुकूलता सहने में सुख में, पर उसे विशेष लाभ नहीं होता है। ये साधु को जान लेना चाहिए। आज भी मैंने बताया साधक का लक्षण क्या है। साधक कोई किसी विषय का हो, उसको सुख भोग की इच्छा छोड़नी है, ये खास काम है। आराम है, सुख है, आदर है, सत्कार है, प्रशंसा है, ये सुख भोग है, वो हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ग्रहण करना ये ध्येय नहीं है। साधक होते ही सुख की सत्या होनी चाहिए। सुख की इच्छा रहते हुए साधन तेज नहीं होता, ये बंदी रहती है, ये बात है। इसमें शंका करो, जो मैंने कहा इसमें शंका करो, इसमें जो शंका होती है समाधान हो गया भाई, वो ठीक है। मनुष्य को धन कमाने के लिए कितना समय देना चाहिए? उस समय तो 6 घंटे का होता है, तो निर्वाल आजकल 8 घंटा करते हैं लोग। निर्वाल है, धन हो तो और कमाना चाहिए नहीं? धन कमाना चाहिए धन के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए जाना चाहिए। धन हो जाए चाहे न हो जाए, 6 घंटा कर्तव्य है। गृहस्थ आश्रम रहने पर 6 घंटा दुकानदारी दुकान नौकरी करने, धन आवे चाहे न आवे, दोनों मिल गए तो वो भगवान भजन हो जाएगा, वो भी भजन हो जाएगा। कृष्ण आश्रम है तो को कमना चाहिए, धन साधन कमाने की जरूरत नहीं है, पर इनमें एक गलती होती है, इस वास्ते मैं हम नहीं भरता हूँ। कारण क्या होता है कि काम तो छोड़ देता है, फिर आलस और प्रमाद में समय बर्बाद होता है। अगर भजन में समय लगता हो तो मैं कहता हूँ निर्वाह नहीं भर तो ही छोड़ दो बोले, पर भगवान भजन में समय लगेगा नहीं, छोड़ने पर प्रमाद आलस में समय ज्यादा देता है, नींद ज्यादा होती है। ये बात है, खूब ध्यान देना, बात ध्यान देना सुनो। अगर सब छोड़ने से रात दिन भजन ठीक होता है तो कोई हर्ज नहीं छोड़ने, नहीं तो काम करना चाहिए। युक्ता हार विहार से इस लोक की गीता पढ़ो, साधक संजय नहीं पढ़ लो, उसके बाद फिर पूछो। भक्ति योग और ज्ञान योग दोनों साथ में चल सकते हैं? चल सकते हैं। भक्ति योग और ज्ञान योग, ज्ञान योग का काम क्या है? खास ज्ञान योग का काम है देहाभिमान छोड़ना, और भक्ति का काम है भगवान को अपना मानना। भक्ति योग का साथ है भगवान है अपना, अपना और कोई नहीं है, ऐसा ये भक्ति योग का खास बात। ज्ञान योग की खास बात देहाभिमान का त्याग, देह मैं नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, देह मेरे लिए नहीं है, तीन बात। ज्ञान योग खास देह मैं नहीं हूँ, इसके लिए क्या पता लगे, देह मैं नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, ये वह हो गया, और भगवान मेरे हैं, हर्ज क्या हुआ, तुम चल सकता है। ज्ञान योग का खास एक ही बात खास, देह मैं नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, देह मेरे लिए नहीं है, बड़ी काम की चीज है। और ज्ञान योग में देहाभिमान मिटाना बड़ा आवश्यक है, भक्ति योग में कर्म योग में इतनी जरूरत नहीं है, मिटाओ तो बढ़िया हो, भी देहाभिमान मिटने पर सब साधन ठीक होंगे, पर देहाभिमान रहते हुए भी कर्म योग हो सकता है, ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान योग की बातें सीख लोगे, ज्ञान योग का अनुष्ठान नहीं होगा। जो शंका रह जाए तो पूछ लो, देखते महाराज जी गर्भपात विरोध में आप बोलते हैं, यानी ये होने से मूल कारणों पर तो आप प्रकाश डालने की कृपा करें। मूल कारण उनकी दृष्टि में फैशन, व्यसन, आहार विहार, टीवी आदि हैं, इन पे तो आप बोलते नहीं, कहने का मतलब ये मूल कारण है गर्भपात उसकी दृष्टि में जिन्होंने लिखा। मैं तो मूल कारण बताता हूँ, दूसरा भोगाशक्ति है, भोगाशक्ति है मूल कारण, मूल कारण भोगाशक्ति कारण ये होते हैं, आप कहते हैं ये कारण होते हैं, अपनी आसक्ति, अपनी कामना, अपना आराम, अपना सुख चाहना, अपने भोग चाहना, सुख चाहना, ये खास चीज है मेरी समझ में। आपने क्या क्या कहा? मूल कारण उन्होंने लिखा फैशन, व्यसन, आहार विहार, टीवी। टीवी बहुत घातक है, टीवी सरल से बढ़िया घातक है, टीवी एक नंबर की। मूल है सुख भोग की इच्छा, ये मूल है, ये दूसरा कैसे होगा, फल कैसे होगा, अन्न नहीं मिलेगा, ये सब फालतू बातें हैं। और फैशन है ये, दूसरी जो कहा था ना भी दहेज प्रथा है, लड़की के ब्याह में खर्चा ज्यादा लगता है तो दहेज लेने वाले पापी हैं, बाप का गण नहीं हो रहा है। खास भोगेच्छा है हमारी दृष्टि में, ये फैशन भोगे से तो है, मैं सुंदर लगूं तो सुंदर लोग आकर्ष हो तो मेरे को भोग मिले, भोगेच्छा के भीतर है ये। और इस पर बोल मैं कह दूँ ये भी व्यसन नहीं करो भाई, फैशन मत लगो, सादगी रखो, मैं वो पूजा दे दिया करो वो बोल दिया करूंगा, देखो भाई देखो मेरे देखो मैं पूरा अनुष्ठान में नहीं ला सका हूँ, चेष्टा है। नाटक होता है वो नाटक, नाटक का जो मालिक है सूत्रधार खास, वो मालिक कब राजी होता है, जब दर्शक राजी हो जाए। वो स्वांग कैसा करता है उस पर नहीं है, दर्शक राजी हो जाए उसी पर मालिक राजी होता है। तो दर्शक राजी हो जाने से उसकी उन्नति होती है, ऐसे आप राजी हो जाओ तो हमारे भगवान राजी होंगे, भगवान वहां पर कृपा करेंगे। तो आप जो पूछोगे वो बात करूंगा, अब एक जैसी जिससे आप राजी हो जाओ फिर हमारा काम बन जाएगा। मैं तो एक खेलने वाला नाचन खेलने वाला एक्टर एक्ट कर सॉन्ग करने वाला तो हूँ मैं, इस वास्ते आप पूछ लिया करो। भगवान के शरण होने पर भी कभी कभी पुराने स्वभाव के कारण विपरीत धारणा हो जाती है, वो धारणा होते चिंता भय में आबद्ध हो जाते हैं, शरणागति से विमुख हो जाते हैं, तो हमें शरणागति सुलभ कैसे हो? देखो मूल बात क्या है, अपना जो विचार है उस पर दृढ़ नहीं रहना। विचार कर लिया फिर छोड़ दिया, विचार कर लिया फिर छोड़ दिया, विचार कर लिया फिर छोड़ दिया, इससे आदत बिगड़ी हुई है, ये मूल कारण है। और मैं शरणागत हूँ तो शरणागत को अपना मान ले, कितनी विपरीत अवस्था हो जाए तो मैं शरणागत नहीं हूँ इसको ढिलाई न करे। इस पर मैं माँ का दृष्टांत दिया मैंने कई बार, तो माँ इधर है उधर जाती है, कई बार घर पहुंच जाती कई बार कहा है, तो आप शरणागत को ढीली क्यों करो? राग द्वेष हो जाए काम क्रोध हो जाए तो मैं शरण ये कैसे हो गए, मैं शरण ये कैसे हो गए, मैं तो भगवान का हूँ। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में पद लिखा है, अरे कर्जू तू मैं क्या कर सकता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे मालिक तू क्या करेगा। दूसरी से आता है, अरे तू भगवान शंकर की दृष्टि से जाएगा भस्म हो जाए कब, तू मेरे को तंग करता है जानता नहीं, भगवान के चक्र के पराक्रम को मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का, इस बात को दृढ़ बनाओ। काम आप क्या करते हो, क्षमा करना भाई, भाई देखो मेरी पढ़ी हुई बहुत बातें हैं, सुनो भी एक कही हुई है, इस बात मेरे को याद आ जाती है, आप समझ लीजिए बड़े जानकार है, तो क्षमा करना, आप क्षमा कर रहे हैं। आप दुर्गुण दुराचारों को अधिक महत्व देते हैं, भगवत भजन ध्यान चिन्ह को महत्व कम देते हैं, ये बात आपको लगती है बुरी, फिर मैं बताऊंगा थोड़ा सा विवेचन कर लू। काम क्रोध की वृत्ति आ गई उसको तो आपने महत्व दे दिया कि हमारे समय खराब हो गया, और भगवान में मन लगता है चिंतन करते हैं जप करते हैं इसको महत्व दिया नहीं उतना, तो दोषों का आदर ज्यादा करने से गर्भ होती, ये प्राय मनुष्यों का स्वभाव बना हुआ है। जैसे मैं इतनी बातें बताता हूँ सब करता हूँ मेरे को अच्छा मानते हैं, एक दिन मेरे को आप देख लो रात्रि के समय स्वामी जी वैश्य के घर से निकले, इतना देख लिया, देखते ही ये सब दौड़ जाती है, भगवान से वैश्य घर गए, तो क्यों गए इसका पता नहीं है, पर स्वामी खराब हो गए, और बड़ा शराबी कबाबी हो और बैठा गंगा जी के किनारे मन लगाया हुआ है, घंटा तो बैठा सब कर रहा है, ये ठीक है पागल जी, हम जानते हैं आदर पाप का है आपके, आदर भजन का नहीं है, मन में महत्ता दूर दुराचारों की है, भजन धर्म की नहीं है। एक नाम में इतनी शक्ति है अनंत पापों का नाश करने वाली, वो शक्ति को ध्यान नहीं देते, पापों का विशेष महत्ता देते हैं, आप जिसका महत्ता अधिक देगा वो आपके आचरण में बाधा आ जाएगी। तो मूल में ये बात देखनी चाहिए, भगवत शब्द को आदर देना है। गोस्वामी जी महाराज के सामने कोई गया तो मैं पापी हूँ, फिर हमारे को राम राम राम तेमा अशुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, और ये तब विश्वास ही शुद्ध हो गया। भगवान के नाम का महात्म होता दुर्गुण थोड़ा ही महात्म है, इसका अर्थ ये नहीं उनसे उपेक्षा करो दुर्गुण अवतार है, ये अर्थ नहीं है, हृदय में अर्थ, मैंने दो बात कही ना, वर्षों से अच्छा है और एक दिन कोई गलती हो गई तो गलती का आदर होता है, वर्षों में अच्छा अपना आदर होता है, बचा करो स्वयं सोच, वर्षों तो भजन सबने करता है अच्छा रहा, अरे गलती होगी कि नहीं होगी, बैम पर भी हो जाता है, हो जाता है तो गलती मान ही लेते हैं, गलती को सिद्ध करते हैं, और गलती करता है बैठा भजन ध्यान करता है और घंटों पर बैठा है माला फिरता है कभी भोजन करता है, आप जानते हैं सब, तो दोनों का अर्थ क्या हुआ, अपने महत्व किसको दिया, मन में जिसका महत्व होगा उसका असर होगा। तो महत्व भगवत भजन का होना चाहिए। ये सदन साधन करने वाले कोई गलती है तो क्या साधन करते हैं, उसने झूठ बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, साधन करते हैं क्या? साधन तो निरर्थक है, वो सार्थक। अध्याय पाप अत्याचार क्रम करते हुए सच, ओहो ये सत्संग करते हैं भाई ये, अरे अच्छे नहीं अच्छे कितने खराब, सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, भगवान का जप करते हैं, गीता याद करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, ऐसा महत्व आना चाहिए। पर अपने समय में क्या आता है, हमारा हृदय आदर किसको करता है, महत्व किसको देता है? ये मैं झूठ कहता हूँ ठीक है, क्या तुम काट दो भाई मेरी बात काटो, मैं नाराज नहीं हूँ, अपने तो बातें जाननी है ना। तो शरणागत हूँ मैं, काम करो कैसे हो गए, मैं शरणागत हूँ। शरणागत वो ढीली मत करो, क्यों क्यों नहीं ढीली करे, कि भगवान का संबंध आपका अनादिकाल से है, संसार का संबंध होता है मिटता है, बढ़ता है बिगड़ता है, बिगड़ता है होता है मिटता है, भगवान का संबंध मैंने मिटता है कभी, कभी मिटा है, कभी मिटेगा, कभी मिट सकता है क्या? अटल संबंध है, वो हमने स्वीकार कर लिया। अब काम करो तो आगे, हम तो शरणागत नहीं रहे, शरणागत कैसे नहीं रहे? रहता न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सौवार ये की, जय बद बधे जय अग बधे ज्ञान जी वाली, सोई चुकन टुकन के न कुचाली, सोई कर दूत विभीषण केरी, सुपने सोन रामी हेरी। उन्होंने देखते भगवान देखते, कर्त स्रोत सौवार एक ही हृदय से भगवान को चाहता है, इस बात का भगवान के आदर है। कहते कैसे ही हो अब इसे सुदूर चारो भजते मामन, मेरा भजन करता है साधु का मंतव्य, साधु रे वो सब मंतव्य का अर्थ क्या है, इसको साधु मान लो, मानने का अर्थ साधु बड़ा नहीं है, वो अब इसे सुदूराचारी है या भजन करता है अनन्य भाव से, दुराचारी है, दुराचारी मिटे नहीं है, तो भगवान के साधु मानो इसको, मानो क्यों कहते हैं, आचरण में साधु नहीं है, पूरी साधुता नहीं है, पर मेरा भजन करता साधु मानना चाहिए, क्षिप्र मध्यम धर्म हो जाएगा, बन जाएगा, भजन में लग गया, सत्संग में लग गया, ठीक हो जाएगा। तो भगवान आदर करते हैं भजन का, आप आदर करते हो पापों का, आप क्षमा करना चाहिए। मैं तो जिस दीप है उसे कहता हूँ, वो नहीं होता काट दो मेरी बात, काट दो मैं नाराज नहीं होगा, खुला कि नहीं हमारी बात नहीं है, सोच लो है तो सुधार करो, नहीं है तो क्या, तो नहीं है। ऊंधी ऊंधी जाग जाते हैं, अब गर्भपात करने का ठीक मान लिया, सिनेमा में दिखा दिया, अब कितना ही मान लिया, अब कहते कितना ही पाप हो छोड़ेगा नहीं, क्यों दुर्चार दुराचार दुर्वण पापों पर आपकी श्रद्धा ज्यादा है, उस पर विशेष निष्ठा है आपकी, ऊंधी बात जड़ी पकड़ेंगे, छोटी पकड़ेंगे नहीं। छोटी पकड़े तो बहुत जल्दी काम हो जाए, आप सुनते चलो कोई नुकसान नहीं होगा, डरो मत। आप डरते हैं, मैं कहता हूँ इसको मानते है, इसको पता नहीं है, हमारे कितनी कितनी आप बताती है, एक गर्भ गिरा दिया मौज होगी, आनंद सदा के लिए सुख हो गया, नहीं तो जन्म में गार पालन करना, कितनी कितनी आफत होगी। तो आप डरते हो, आराम चाहते हो, सुख चाहने वाले को दुख भोगना पड़ेगा, नरक भोगना पड़ेगा। अर्जुन ने पूछा कि पापों की डर क्या है, कि काम है ऐसे काम, सुख भोगने की इच्छा, ये पापों की खास जड़ है, खास पापों अतः केले प्रयोजन पापम चलती अनुच्छन भी, कहते काम ऐसा क्रोध ऐसे, कामना बद आना क्रोध आता है, काम कहते लोभ कहते भोगेच्छा कहते ये सुखेच्छा कहते आराम इच्छा। साधक के भी साधन में देरी क्यों होती है, इसी से होती है, आराम को छोड़ते नहीं, सुख को छोड़ते नहीं, अनुकूलता को छोड़ते नहीं, ये बात है भाई। मेरे को तो बताओ भाई ये बात है, तो इस बात की सुनने से अब आराम की लोलुपता मत रखो, सुख की लोलुपता सुकरी लोलुपता वाला साधन नहीं कर सकता। दोनों बातें सुखी तो खिंचेगा, सुखार्थी ने कुतो विद्या, विद्यार्थी ने कुतो सुखम, विद्यार्थी सुख कहा, सुखार्थी विद्या कहा। जो कुछ पढ़े हैं, लिखे अच्छे हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने कष्ट सहा है, दुख सहा है, तब ऊंचे हुए हैं। तो दुख सदाई उपकारक है, पुराने पापों का नाश करता है और स्वयं जागृति करता है, और सुख भोग पुराने पुण्यों का नाश करता है और आगे अंधा बनाता है। मेरी बात सुन लो, दुख आता है वो पुराने पापों का तो नाश करता है और अगाड़ी जागृति करता है, चेतना का देता, चेतना देता है। और सुख आता है पुराने पुण्यों को तो नाश करता है, अगाड़ी अंधेरा करता है। यह है कि नहीं सच्ची है बेटी? तो इसको पालन करना आज से ही शुरू कर दे, आज से ही। हम सुख भोग में लोलुप नहीं होंगे, सुख लोलुपता है नहीं, ये खास बाधा है। देखो आप विशेष ध्यान दो, इस वास्ते बताता हूँ, मेरे को खुद को वर्षों तक पता नहीं लगा, वर्षों तक कि बाधा क्या है। शेर जी से पूछा, जब करते हैं, सत्संग करते हैं, गीता पढ़ते हैं, व्याख्यान देते हैं, सुनाते हैं, फिर जो होना चाहिए जिस लाभ नहीं, बात क्या है। वर्षों बाद में ख्याल आया पुस्तक पढ़ने से, संतों के संग से, कि भाई ये शुभ लोलुपता। वो आज आपको जल्दी कह देता हूँ, पहले ही चेत हो जाए। चेत होने पर भी मैंने चेत ऐसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। ये खतरे की चीज इस बात कहता हूँ आपको, मेरे भोगी हुई है शुभ लोलुपता, आराम की इच्छा। साधन करे तो साधन सुगमता से हो जाए, भक्ष पर भिक्षा मिल जाए, एकांत स्थान हो, कुटिया अच्छी हो, वहाँ साधन करेंगे आराम से। तो साधन की लालसा की अपेक्षा साधन में भी सहायक आराम अनुकूलता को चाहते हैं। अनुकूलता की इच्छा साधन करे तो न करे तो, ये इच्छा हरदम एक ही बनी रहती है। साधन में भी अनुकूलता इच्छा बनी रहती है। इसका अर्थ ये नहीं कि एकांत में, भगवान ने खुद ने कहा एकांत रहना सत्संग करना पड़ा है, पर हमारी इच्छा एकांत में आराम के लिए है कि साधन की जाने के लिए, ये कसौटी खुद को कसनी पड़ेगी तब ठीक होगा। सब बाधाओं में मुख्य बाधा है सुख की इच्छा, सुख की इच्छा, सुख की कामना और सुख का भोग। तीन बात बताई थी, सुख की आशा, सुख की इच्छा, सुख की इच्छा, सुख की आशा, सुख का भोग, ये बाधा देती है। सुख का भोग है ना, उसे आशा रखे। आप हम सब बैठे अपने विचार करो, मैं भी विचार करता हूँ तो ये बात आती है, ये मिलने वाले भी भगत पर मिले तो आराम रहे हमारे, तो चतुर तो आराम की लगाई ना। दूसरे आदमियों को सुख कैसे हो, दूसरों का भला कैसे हो, हमारा आराम सही ना हो तब ठीक होता है। हर एक आदमी के ये भीतर रहेगी बात, तो ये सुख ऐसा, सुख का भोग इतना कारण नहीं था, इतना सुख का भोग बाधक नहीं है। इतनी सुख की इच्छा, सुख की कामना, आशा, बिल्कुल सुख की कामना भीतर में, सुख की लोलुपता, अनुकूलता की लोलुपता, ये दोष है मुख्य। साधन तेज नहीं होगा लोलुपता रहते हुए, सुख तो मिलना जुते मिलेगा, लोलुपता ज्यादा मिल जाए या लोलुपता नहीं मिल करेगा तो कम मिल जाए, ऐसा नहीं है। अनुकूलता मिलने वाली जितनी मिलेगी, लोलुपता से बाधा लगेगी और कुछ फायदा नहीं, फायदा कुछ भी नहीं है, नुकसान कोई भी बाकी नहीं है। ये दो बात याद कर लो, नुकसान लोक का प्रलोक का कोई बात ही नहीं है, लाभ कोई सही नहीं है, फिर भी छोड़ते नहीं, ये बात है। लोभ लोलुपता सुख, सुख और संग्रह यही दो बताया भगवान ने, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, भोग ऐश्वरी प्रसन्नता, सब हमारे श्लोक में बताया। तो ये छोड़ो फिर साधन तेज हो जाएगा, पर वो मत करो, हमारे वायुमंडल ऐसे ही, हमारे साथी ऐसे ही, हमारे प्रेमी ऐसे ही, हमारे हितेशी ऐसे ही, भोगों में सुख में आराम में आराम में आराम में लगाना है भाई बोले सही आराम में जा आराम। अरे भाई आराम चीज काम की नहीं है, भोग चीज काम की नहीं है। जो संत हुए अच्छे पुरुष हुए उन्होंने कष्ट भोगा है दुख भोगा है तब उन्नत हुए। बहुत कम होंगे जो सुख में ही भगवान की तरफ लगे हैं, ऐसे कम आदमी हुए दुख के कारण ही भगवान में लगे हैं, आपत करने में लगे हैं। सुख में लगे हुए हमने ऐसे भी संत हुए, सुख में रहते हुए भगवान में लग गए। सुख की परवाह तो करनी पड़े नहीं करनी पड़ेगी, परवाह नहीं रखने से होगा, चाहे सुख सामग्री हो चाहे न हो। विद्यार्थी का प्रश्न है कि मेरा कुछ समय अधिक समय पढ़ाई में जाता है, भगवान का ध्यान करता हूँ तो सिर में दर्द होने लग जाता है, तो क्या करूँ मैं? सिर में दर्द है ध्यान से दर्द हो जाए समझ में नहीं आई, जब से तो हो जाता है। भगवान का ध्यान करता हूँ कुछ समय बाद सर दर्द करने लग जाता है, ये थकावट मालूम होने, ऐसे क्या करना चाहिए? थकावट है जबरदस्त, देखो भाई अब थोड़ी बात पकड़ में आई नहीं पहले, दूसरी बात कैसे पकड़ में आई? एक तो सिर दर्द कर देता है और क्या है थकावट मालूम देती है, थकावट मालूम देती है, तो ये थकावट मालूम देती है। इससे बात पकड़ में आई, प्रश्न समझ में नहीं आया मेरे। साधक है वो जबरदस्ती का नहीं है, जैसे भोजन करना पड़े ये जबरदस्ती नहीं है, ये भूख है, ऐसे साधन की भूख लगनी चाहिए। जबरदस्ती दवाई सेवन करना है भोजन करना है दोनों में फर्क है ना, तो दवाई की तरह साधन करते हैं ये, साधन की भूख नहीं लगी है। साधन की भूख लगी होती है तो फिर साधन छूटता नहीं और थकावट होती नहीं, भूख में थकावट भोजन कर थकावट होती है। बहुत दिन में भोजन करते हो कितने रोजे नहीं खाना ही खाना, रोजे नहीं छोड़ो भाई झंझट को, ऐसा होता है ये रोजे नहीं भोजन दोनों भोजन ही भोजन आप होते हैं छोड़ो इसको, तो श्वास लेते हैं क्या फूंपा शुरू करिए छोड़ो छोड़ दो हरदम तो नहीं हरदम किया हरदम फूंफा फूंफा शुरू करिए एक क्यों झंझट करते हो छोड़ दो मर जाएंगे। ऐसे साधन है ये तो शरीर का स्थूल शरीर का है, वो खुद का आपका खुद का है, वो साधन है खुद का, खुद उद्धार चाहते हो तो खुद का जीवन होना चाहिए, ये तो मर जाए चाहे राम भजन में देह गले तो गाड़िए साधन सेती प्रीत पड़े तो पालिए, देह गले तो गाड़िए गल जाओ बोले भगवान के भजन करते गल जाओ बोले, ये बात होनी चाहिए। वो शरीर गल नहीं जाएगा पर भीतर में बेपरवाह होनी चाहिए, आराम मिले चाहे ना मिले, कष्ट मिले दुख मिले कोई परवाह नहीं, हमें तो भजन करना है। निंदन दुनी निपुणा यदि वास्तु लक्ष्मण, निंदा करे लोग प्रशंसा करे लक्ष्मी आवे चली जावे, बीमार हो जाए स्वस्थ हो जाए कुछ हो जाए, भजन घर से छूटे, भजन तो हमारी जीवन है, हमारा प्राण है, हमारे श्वास है, हमारा आधार है जीवन का, जबरदस्ती करते हैं तो ये बातें होती है। भजन की रुचि होनी चाहिए, रुचि कैसे हो, संसार के भोगों की संग्रह की रुचि छोड़ने से, आराम की रुचि रहते हुए वो रुचि जागृत नहीं होती। पहले संत भजन करते थे जबरदस्ती, पर जबरदस्ती इतनी करते थे नींद की परवाह नहीं करते, चोटी बांध लेते थे डंडे पर खड़े थे, एक डंडा बांध दिया ही होता था उस पर खड़े रहे गिर भजन करते रहे, नहीं जाओ तो गिर पड़े। एक साधु थे बूढ़े वो साधु हुए, वो पावनी नादी है क्या हुआ है उस नादी पर जो था खेल देगा जिसे चलाई उस पर भजन करते, भजन करते नींद आती प्रतिक्रम है बस उठे फिर वहीं बैठे भजन करते। छह महीना तक ऐसे किया, नींद ने दर्शन दे दिया कि मैं तेरे पास दुष्ट कदी नहीं आऊ, तू मेरे को दुख देता है, तो बहुत अच्छे पदार हुआ। ऐसे भजन होता है आराम से भजन कैसे होगा, आराम आराम थोड़ा राम आराम चाहिए, सुख सुविधा चाहिए। करने से, त्याग करने से आराम मिलता है, रुपये मिलते तो बहुत साधु हो जाते। एक आराम मिलता है, एक रुपये मिलते हैं तो बड़े भक्त हो जाते बहुत। तो ना तो रुपया मिलता ना आराम मिलता, तो करे कौन? सुखी शिल्ला असुनी शिल्ला कौन चाटे? ये मुश्किल हो रहा है। ये कब होगा? जब विचार कर भी अपना कल्याण करना है, अपने को तो उद्धार करना है, भगवत प्राप्ति करना है, कल्याण करना है, सदा के लिए दुख मिटाना है, ऐसा पक्का विचार करो फिर देना होगा। पुण्य बहुत आती है क्योंकि धंधे यही किया ग्रामीण सीख गए। हर एक काम आदमी करेगा करते सीख जाएगा, उस काम में निपुण हो जाएगा, तो कहने वास्ते निपुण हो गए। वास्तव में ऐसे काम नहीं चलेगा, काम चलेगा परोपदेश बेलायाम सुस्ता, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नरन घने रे। वो कम होते दूसरों को उपदेश दे, बड़े पंडित बन जाएंगे। ये भाइया है, किसी का मरना हो जाता है तो महाराज वेदों की बात की, वेदों में तीन कांड है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, तीन में जान कहती है भाई रो मत, कर्मों का फल है, कर्म होगा, इतना देर संबंध था वो कर्म सूख गए, गाड़ी की है टिकट खत्म हो गया, इस बात रो मत, ये तो कर्म का फल, अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता, वो कर्म कांड हो गया। और संसार सुपना है, कल था आज नहीं, देखो संसार सुपना है, इस बात कोई थे नहीं, रोना नहीं चाहिए। तीसरा के भगवान की मर्जी, देखो भगवान की मर्जी से होता है, अब भगवान की मर्जी आप क्या करोगे? राम जी सिंह रहे तो क्षणा, राम जी की मर्जी है, हमारे क्या करें? कर्म उपासना ज्ञान तीन कांड आ गया, पर स्वयं घर पर रोज जो छोड़ा जाए उसको याद नहीं करती, दूसरी याद करती वैसे तो दूसरों को उपद्रव तो सबको आता है, जब कहीं जब किसी को उपद्रव सबको आता है, स्वयं भूल जाते, ना कर्मयोग आता है ना ज्ञान योग आता है। भगत बन जाओ फिर भगवान की मर्जी, दुख आने पर आनंद आना चाहिए, कष्ट आने पर प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद बढ़ना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बहुत कृपा है मेरे पर। देखो कैसे कृपा कैसे है, हमारी अनुकूलता में भगवान अनुकूलता देते हैं, तो उसमें भगवान की दी हुई अनुकूलता है, हमारी भी सम्मति है, तो शुद्ध शुद्ध भगवान की कृपा नहीं है। प्रतिकूलता में केवल भगवान की मर्जी हमारी सम्मति नहीं है, वो शुद्ध कृपा है, और हमारे अनुकूलता में कृपा होती है वो कृपा अशुद्ध हो गई, तो हमारी सम्मति भी मिल गई उसमें, मतलब ठीक है बेटी बताओ। तो प्रतिकूलता में विशेष कृपा भगवान, शुद्ध कृपा केवल कृपा भगवान, हमारी सम्मति है ही नहीं, हमारी सम्मति है क्या दुख में धकाते में, तो केवल भगवान की कृपा है, उसमें आनंद ज्यादा आना चाहिए कि बहुत ही मौज होगी, भगवान हमारी सम्मति पूछ देंगे। ये माँ बच्चे को स्नान कराती है तो बच्चे सलत हो ही देती है, सलत नहीं देती गुरु का अश्वास दिया तो दही नहीं आती, तो ये क्या अपनापन है? ये अपनापन होता है दूसरे से, हरेक बच्चों को नहाती है क्या? ये मिट्टी मिट्टी दे देगी, लड्डू दे देगी, सबको हरेक को दे देगी, परंतु स्नान करा देगी थप्पड़ दे देगी, इसमें अपनापन ज्यादा है कि नहीं? क्या वो जो हमारे समय दिल लेते ही नहीं, तो उसमें आनंद ज्यादा आना चाहिए। भगवान की शुद्ध कृपा है, भगवान की शुद्ध मर्जी है, बड़ा आनंद हो गया, मौज होगी, निश्चित रहो, उसमें नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। अनुकूलता में नुकसान है, पुण्य नष्ट होते हैं, आदत बिगड़ती है, स्वभाव बिगड़ता है, सहिष्णुता नहीं आती, कायर हो जाते हैं भगवान से। एक बात में बहुत बार कही है, पर कहने का बात क्या है, हम भी कहते हैं, केवल कहने से बात लगती नहीं, आचरण का जो असर पड़ता है वो कहने का असर नहीं पड़ता, आचरण में होता तो असर पड़ता है। आज लोग बातें कहने में से हम अच्छी बात कहते हैं, अपना कैसा तुम्हारा, वो तो हमारा जीवन लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, वो और प्राइवेट लैब है, कहते अच्छी बात है, तो कहते अच्छी बात है, क्या होगा, अच्छी बात कहते रहोगा, बातों में हो जाता है। आज लोगों में असर ये हो गया कि ये बातें कहने की है, आसन में जाएगी नहीं है, ये बात हो गई, कहने की बातें हैं, क्या बात है, कहना चाहिए ऐसा, ये बात है, आचरण में आनी चाहिए, अपने स्वयं आचरण में आवे, दुख में प्रसन्नता हो, प्रतिकूलता में प्रसन्नता हो, तब गांव ठीक बनता है, फिर ठीक बनेगा ही। इसमें शंका हो तो पूछो, शंका से बात खुलेगी बहुत। साहब चाहते नहीं है, लेकिन पहले जो सुख भोगे हुए हैं उनकी याद आती है, उसमें रस आता है, इसलिए साधना बराबर होती नहीं है। सुख दुख आने से भगवान का भजन कम होता है, ये मतलब दुख नहीं आता है। अच्छा, तो कोई तकलीफ नहीं देती है। ठीक है, तो बाधा तो पहले सुख भोगे हैं, पहले जो सुख भोगे हैं, सुख लिए हैं, उसकी याद आती है, याद आने से साधना बराबर होती नहीं है। कुछ याद है जो सुख भोगे हैं, उनके उनको बार बार याद आते हैं, हुए वो साधना में बाधा देते। सुनो भाई, सुनो सुनो, उसमें एक बात आप मान लो कृपा करके जोर से, है बड़ी बाधा, और इस विषय में कभी पूछो विस्तार से कभी कहूँ, आज इतनी मान लो कि वो अवस्था अभी है नहीं, वो बीती हुई है, अभी है नहीं, ये पक्की रखो कि वो याद आती है, वो है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं, अभी है नहीं अवस्था हुआ, ये तो याद है, निकल जाएगी, तो वो है नहीं। और जो दुख भोगा उसे भी याद आती है, सुख भोगा उसे याद आती है, याद आने पर सुख होता है, रस आता है, रस भोगे हुए भोगों का रस आता है, तो नई भोग वो भोग हो रहा है, नया याद नहीं आ रही है, राजी हो रहे है, वो भोग हो रहा है, ये भोग होता है, उम्र भर नहीं बिटेगा, ये भोग हो रहा है, भोग नया पुराना सुख भोग है, उसकी याद आती है और उसमें रस आता है, अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, तो नया भोग भोगा है, वो आपने नया भोग भोगा है, उसमें कहते हैं भोग है ही नहीं है, अब तो है ही नहीं, केवल याद है, मिट जाएगी। आप चाहते नहीं चाहते मैं नहीं कहता, पर पुराने भोगे हुए सुख की याद आने पर सुख होता है कि नहीं, पुराने सुख भोग की याद आने पर सुख होता है कि नहीं, है? वो नया भोग हो गया, नया उसे भोगा था, अब नया हो गया, फिर याद नया रोजिना नया बढ़ाते ही रहते हैं उसको, भोग को नया बढ़ाते रहते हो, वो होता है पुराना, आप बनाते हो नया, अब कैसे सोचते, मेरी बात आई तो काटो। गीता जी का जो श्लोक है विषयावनि वर्तन्ते, तो उससे ये अर्थ निकाला है कि आसक्ति की जो है, रस जो है, वो भगवान की साक्षात्कार के बाद ही जाएगा, ये नियम नहीं है, गीता में दूसरे श्लोक आता है, राग द्वेष वियुक्ति स्तु विषयान इंद्रिय सर्व आत्मवशी विधेय आत्मा प्रसाद मद गच्छति प्रसाद सर्व दुखानां महाविरस्यो विजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परिवतिष्ठते। तो रस पहले भी नष्ट होता है, दोनों बात आती है, इसका अर्थ क्या है दोनों का, दोनों भाई मैंने समझा वो बताओ, परम दृष्टवा नहीं, परम दृष्ट तो रहता ही नहीं, पर पहले भी दूर हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति होने पर रस बुद्धि मिट जाती है, ये तो सिद्धांत, परंतु इनको साधक होता है, वो उद्देश्य साधक होने पर राग द्वेष वियुक्त विषय आनंद शरण आश्चर्या जैसी बात है, दो श्लोक है, 62, 63, 64, 65 विलक्षण श्लोक है, बड़े विचित्र श्लोक है, ध्याय तो विषयान पुंस संग केवल याद करने से प्रणशति नौबत बजती है, अरे विषयान चरण विषयान दोनों को शब्द है, ध्याय तो विषयान पुंस और राग विषय शरण, तो इस विषयों को याद करना और विषयों का आचरण करना, अपने राग द्वेष रहित और विषयों का आचरण करने से प्रसाद की परमात्मा प्राप्ति, फिर ध्यान करने से पत्नी की प्राप्ति, विषण पद एक ही। जिस गीता में परम विश्व निवृत्तते है उसमें ये है, तो साधक के लिए ये है। परम विश्व सिद्धांत की बात बताइए, विषय निराहार से तो विषय निवृत्त होते है, ये साधक है, पर मूल उसे मिलती है तो ये नियम नहीं है, पहले भी दूर हो जाती है और फिर तो रहती ही नहीं, ये नियम है, फिर तो रह ही नहीं सकती, पहले भी दूर होते हैं। काम करते हुए राग गुरु काम मत करो, न द्वेष अकुशल कर्म कुशल नाम सजते, अकुशल कर्म का त्याग करो द्वेष पूर्वक नहीं, उस अपने अनुकूलता का सेवन करो राग पूर्वक नहीं, ये याद रखो राग पूर्वक नहीं। तस्मा शास्त्र शास्त्र कहता है इसको करते हैं, साधन इसको नहीं करते, तस्मा शास्त्र प्रमाणते राग पूर्वक सेवन मत करो, शास्त्र या कहते सेवन करो, द्वेष पूर्वक त्याग मत करो, शास्त्र कहता है सेवन त्याग को पुष्ट करते रहते हो, कहते थे अगर भोगों की इच्छा सुख की इच्छा नहीं है, अरे याद आने को सुख भोगते हो, क्या है ये क्या चीज है, तो मनुष्य पता नहीं था। बहुत से आदमी कहते हैं हमारे भजन की सत्संग की आवश्यकता नहीं है, भजन वे करे तो पाप करते हैं, हम पाप करते ही नहीं, हमारे भजन क्या जरूरत है, हम सत्संग क्यों जाए, हम पाप करते ही नहीं, पाप झूठ कपट करते हैं, ठगाई करते हैं, धोखा देते हैं, पाप करते हैं, हम करते ही नहीं पाप, तो सत्संग जाने की क्या जरूरत है, सत्संग यही कह रहा है सच बोलो, झूठ मत बोलो, कपट मत करो, ठगाई मत करो, धोखा मत दो, ये तो कहेंगे, ये हम जानते हैं सत्संग, ये तो कहेंगे जानते हैं सत्संग, सत्संग तो महाराज भगवान शंकर कहे सदा सत्संग, पद सरोज अनपायनी भक्ति और सदा सत्संग, अब भगवान क्या बाकी है जानना, वे कहते सदा सत्संग, सत्संग मामूली चीज नहीं है, ये कहते हम तो पाप करते ही नहीं, सत्संग क्या जरूरत, नाम जब भी जरूरत तुम्हारे है तो पाप करते, हम पाप करते ही नहीं, जब भी सत्संग जरूरत नहीं, पता नहीं है। बावर भूत दिवस मतवारे थे नहीं बोले बचन सुमारे, मतवारा है मतवारा, सत्संग रहो, प्रार्थना करते रहो, सत्संग करते रहो, हे नाथ हे मेरे प्रभु हे प्रभु, पुकारते रहो, पुकारते रहो, अंत में विजय हमारी है, साधन असाधन में असाधन नष्ट होने वाला है, क्यों पैदा हुआ है, अगर साधन पैदा हुआ नहीं वो है, अंत में विजय सत्य की होगी, इस बात विश्वास रखो, लगे रहो, दुख हो तो मेटो वो पूछो परमात्मा, प्रार्थना करो हे मेरे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, पुकारो ठीक हो जाएगा, ठीक होता है, सत्संग करने से फायदा होता है, हमारे देश में विश्वास है भाई, मैं देखता हूँ दूसरों को भी देखता हूँ अपने को भी देखता हूँ, लाभ होता है, ये बात अब शंका करो, पर लाभ से संतोष नहीं करना चाहिए, लाभ हुआ है जैसे धन कमाने हजार में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलते आप 10 लाख मिल जाए तो संतोष नहीं करता, उनमें तो संतोष करना चाहिए, और साधन में अच्छी अवस्था हो संतोष नहीं करना चाहिए। मैं तो क्या करता हूँ, जैसे गंगा जी जाना है तो गंगा जी आवाजी चलते रहो, गंगा जी आगे तो चलते रहो, गंगा जी में चलते रहो, डूब डूब जाए जब घर समाप्त, डूब जी चलते ही रहो, ऐसे साधन करते ही रहो, अच्छी मृत्यु हो जाए तो संतोष मत करो, सिद्ध कभी नहीं बनना चाहिए। ये खास मार्मिक बात आज भी आई थी, फले संतों ने बेटे थे, साधन करते हुए फल पर दृष्टि रखते, फल पर दृष्टि मत रखो, राग द्वेष न हो, काम क्रोध न हो, भजन करते रहो, फल फल होगा तो होगा, जब होगा तो तब से ही जल्दी कर जाएंगे। आज एक भाई ने पूछा कि जल्दी भगवत प्राप्ति हो, मेरे भगवत प्राप्ति बाद क्या करोगे, जल्दी आफत मिट जाए फिर जल्दी क्या करोगे, फिर जो होगा उम्र भी यही करना है, चाहे जल्दी करो देरी से करो, अपना तो समय सब तत्वता से लगाओ, समय खाली मत जानो, ये सावधान रहो, जल्दी प्राप्ति हो जाए, प्राप्ति जल्दी हो जाए, उसे जल्दी नहीं होगी, तो उम्र भर में तो भरे उसे जल्दी हो जाएगी, जल्दी चाहेगा उसको जल्दी नहीं होगी, और जल्दी परवाह नहीं साधन उसको जल्दी होगी। और वे त्यागी को सब देते हैं और शोर को भोगी को दे देते हैं सभी। इसमें त्यागी की शांति होती है, इस वास्ते फल शब्द तो निविद्य दे। गीता ने कहा पांचवा अध्याय फल की तरफ नहीं देखना, साधक को फल की तरफ नहीं देखना, साधन को साधक की तरफ देखना। साधन बिना समय नहीं जाए, ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ हम परवाह नहीं, अपना असाधन न रहे, साधन विरुद्ध हमारे वृत्ति न रहे। ये कोई कम है सिद्धि? असाधन न रहे ये सिद्धि कम नहीं है, बहुत बड़ी सिद्धि है। ये सिद्धि लाओ तो ठीक हो जाएगा। गोविंद गोविंद गोपाल बोलो। विस्मर रहते हुए भक्ति कैसे करें? विस्मर काम करते हुए भक्ति कैसे करें? गृहस्थ अपना मत समझो, जिन्हें कहा आपके बड़ा कुटुंब है, आपके तो बड़ा है, हम जाओ भाई कुटुंब है तो गृहस्थ जैसे कुटुंब कम नहीं है मेरे। हेलो देखो, नौका पानी में भले ही रहे, नौका में पानी ना रहे तो आप गृहस्थ में भले ही रहो, आप में गृहस्थ ना रहे ठीक हो जाएगा। आप में भगवान रहे, मतलब आप कृष्ण में रचे पचे रहते हो, वो बांधने वाली है। वो साधु होने पर वो ही बंधन है, साधु होने पर वेश बदला है और कुछ नहीं बदला है। साधु होने क्या बदलता है? रहन सहन वेश बदलता है, भीतर चाहना वही। तब जब लग रसना खटर सागे तब लगे है घर माई, साधु असल बहरा असल फकीरी नाई, असल फकीरी नहीं है। पद बहुत बुरा ना है, असल फिकीरी धार संतों का पद आता है, असल भीतर से है। ऊपर के कपड़े रंग ले क्या हो, मोछ है दादी मोछ मुछाएगा भैया जो घोट में घोट, हम मन को क्यों नहीं मुंडिया जामे बढ़िया खोट, उसको साफ करो मन का। साधु बनकर करो चाहे कृष्ण करो, वो काम तो करना है ही, फिर साधु बनकर करो, साधु नहीं आफत और जाएगी है जो ही रह करके। और भीतर का भाव शुद्ध बनाओ, भीतर का भाव निर्मल बनाओ। पांच बातें जो बताई है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। आप गृहस्थ में रहते हुए इस पंचामृत को अपने आसन में लाओ, कैलेंडर बना हुआ है मिलता है वो, यह लिखा हुआ है। वो गृहस्थ में नहीं रहता, गृहस्थ में रहता है पर उसके भीतर गृहस्थ नहीं रहता, भगवान रहते हैं। क्या ठीक नहीं? ना ठीक है, पंचामृत नाम नहीं, ऊपर नाम लिखवा दूंगा, पंचामृत नाम नहीं है। अच्छा, बात तो पांचो है। हाँ पंचामृत, पंचामृत नाम नहीं है, पर बात तो पांचों लिखी। अच्छा, ये पंचामृत है, उसको पंचामृत छपा हुआ है कैलेंडर में। अपने घरों में रखो, रोज दो तीन बार पढ़ लो, और पढ़ना ही नहीं, मैं गृहस्थ में रहता हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, घर में रहता हूँ, मैं भगवान का हूँ, गृहस्थी हूँ, भगवान का काम करता हूँ, अपने घर का काम करता हूँ, भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, कुटुंब का पालन करता हूँ। ये पसंद लगाओ अपने को, लाभ जरूर होगा। कर लो, ये तो बड़ी कृपा है जो छपा हुआ मिलता है, ले लो, उनकी तो बिक्री हो जाएगी, आपके कल्याण हो जाएगा, दुकानदारी का पैसा पैदा हो जाएगा। सस्ता देते हैं, सस्ता है, नहीं खत्म या होगा नहीं पूछ लो भाई, हमारे पास है पंचामृत। और झोले पर पंचामृत है, झोला बनाया हुआ है ऊपर पंचामृत है, कपड़े पर लिखा हुआ है, कई जगह देखे मैंने। आप काम में लाओ, एक एक वस्तु काम में लाओ, काम लगाने से फर्क पड़ता ही है, थोड़ा पड़े ज्यादा पड़े, पर पड़े बिना रह नहीं सकता, ऐसे संस्कार पड़े बिना रह नहीं सकता। सत्संग करते हैं वो बेपरवाह करते हैं तो भी सत्संग का असर होता ही है। मैं दिया है पत्थर का, ये गंगा जी में पड़े हुए पत्थर गोल गोल हो जाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर हो जाते हैं, वो कोई परिशु नहीं करते, प्रवाह में पड़े ऐसे सत्संग में प्रवाह में पड़े पड़े गोल हो जाते हैं, बिना परिश्रम कर परिश्रम करके बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, बहुत जल्दी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कीर्तन सुनाओ भैया, शांति से कीर्तन सुनाओ, बढ़िया।